We zijn in Amsterdam-Zuid. Er is een grote houseparty aan de gang. Hier, vlak om de hoek bij deze bus, protesteren christenen. Zij vinden een houseparty een duivels fenomeen. Want jongeren zouden kapot gemaakt worden. Als ik naar die jongeren kijk, dan zie ik gewoon ook in hun ogen de leegheid en de doelloosheid. We maken ons bezorgd over datgene wat house met die jongeren doet. Maar gewoon na kloten gewoon. Ze worden heel erg gevormd door de dingen die op hen afkomen. Nou, als daar een hele nacht gescandeerd wordt van motherfucker, fuck the children, I'm the beast. Ik ga jullie hartjes eruit rukken, zo branden in de hel, I'm the god of hellfire. Zo branden in de hel. Hoe ze branden in de hel. Kijk, maar kijk, ik vind het wel fout, weet je. Want de manier, de muziek die daar wordt gedraaid, is gewoon hardcore. Dan kan je niet met zielige dingetjes komen, weet je. Koos Abel of zo. Muziek. Wat vindt u dan van die muziek? U zegt het heeft teksten. Er zit ook tekst in. Nou, ik ken die muziek niet zo. Je moet het zo zien. Er is een strijd gaande. Er is een strijd gaande tussen Satan en God. Dus daar, als wij krachtig zouden bidden, gaat Satan ook weg. Dan binnen bidden. Ja, het zou het beste zijn om binnen te bidden. Uit je dak gaan, dat hoor ik hier steeds. Wat is dat nou uit je dak gaan? Leg het eens uit aan een ouder iemand. Helemaal in de muziek opgaan en helemaal alleen maar uit je dak gaan. Ja, hoe leg je dat uit?